سيئات أعمال لمن يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنادليا نا ولوك المران نا بعد وتوكو كتكا كتاب الصيام والإسلامية جانا حديثي يدي بعائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإرضه متفق عليه ولفظ المسلم وزاد في رواية في رمضان نعم طبعا نوضكيها له كحديث يا عبد الله بن عباس صلى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري كتبك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنا إليزي أحبا أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم احتجم kwa lugha ambayo inatumika sana yaambiwa kuumika kile mara nyingi yatumika kupiga chupa ni tiba ambayo ya zamani kutumika dahi kwa ajili ya doa damu chafu katika maeneo ambayo yalikuwa ni maalum na ni moja katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupiga chupa na alikuwa akipiga chupa katika kila mwezi na kuna tarehe zake maalum za kupiga chupa na walillahi alhamdu ili somo la kupiga chupa na kumbuka zamani sana tulisomesha hapa miongoni mwa mina sunna lilmaturuka sunna zilizoacha ni watu kutokupiga chupa yani hawapigi chupa watu au hawaumiki akumbuka tulieleza muda mrefu katika kipindi huu na tukaona kwamba suala la kupiga chupu ni suala ambalo hili halina ubabaishaji kwa maana huyu mpiga chupu tofauti na haya mambo mengine kuna wabeshaji wengi yani kila mtu ni tabibu ajua kutibu dawa hii na kitu hiki dawa hii na kitu hiki lakini hapo amegoma amegoma kwa kupiga chupu ni elimu ambayo inatakikana mtu asome hata kwa vitendo ni kama vile operesheni kuna position zake kutokana na tatizo ambalo mtu analo apige chupu wapi kwa hiyo unapopiga chupu mtu unapomuumika ina maana tayari unakwenda katika masuala ambayo ya damu sasa ukikosea kwa maana hujui wabahatisha wanaweza kuchanja mshipa mkubwa wa damu ukamsababishia mtu kifo kwa hiyo kuna position zake ni somo ambalo nakumbuka tulizungumza hili somo hili la tiba ya kuumika sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye akiumika wa huwa muhrimu hali ya kwamba muhrimu kwa maana tayari ameshavaa zile nguo zake za hija na ameshakuwa tayari katika tazia labbaika allahumma labbaika naam alikuwa akiumika yani kwa maana alikuwa akipiga chupu wahtajama na rasulullah aliumika yani alipiga chupu wa huwa saimun hali ya kwamba amefunga mchana wa ramadhani wa huwa saimun hali ya kwamba amefunga ana nabii sallallahu alaihi wasallam ihtajama hakika bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliumika alipiga chupu wa huwa muhrimun hali ya kwamba yeye ni muhrimun bi maana tayari ameshahirimia amevaa mbega yake na izari yake labbaika allahumma labbaika la sharika laka labbaika na basi alipiga chupu aliumika katika hali hii na Ibn Abbas anasema wahtajama na Rasulullah akawa ameumika, amepiga chuku hali ya kwamba yumo ndani ya saumu, inna hali Ramadhani, katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Hadithi hii iko katika Sahih Bukhari. Amesema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika hadithi hii, yadullu alhadithu ala jawaz alhijama lilmuhrim. Hadithi hii yaonyesha kwamba inajuzu mtu kuumika yule ambaye muhrim ameshahidi nia hiyo katika ibada hija, wa annahu, na kwamba yeye mtu huyo ameshahidi nia, yajuz an yahlaq min ash-sha'ri ma yahtaju ilayhi fi al-hijama, ni kuondoa katika baadhi ya nywele ambazo zinahitajika tu katika ile dharura ya hijama. Pengine moja katika sehemu ambazo mtu inabidi apige chuku ni katika maeneo ya kichwa, kunabidi ziondolee nywele kisha baadaye ndio pachanje pale na iweke sehemu ile kitu ambacho kitachovuta ile damu. Sasa katika jambo ambalo mtu lamvunjia hija yake na atoe fidia baadaye, endapo utapokuwa amenyoa hairuhusiwi. Lakini Sheikh Uthaymeen anasema kwa sababu ya hijama, kwa sababu ya kufunika, basi ile sehemu ambayo ilikuwa wewe umenyoa nywele kwa sababu ya hijama haitengui, yani kwa maana itakuwa ni jaiz. Wa annahu idha halaqa min ra'si mithl hadha alqadr falaysa fi fidya, ni kwamba hatotoa fidya. Wa fihi dalilun aidha ala jawaz alhijama lis-sa'im, na vile vile hadithi hii inatuonesha kuna dalili ya kujuzu kwa mtu ambaye yumo ndani ya saumu ya Ramadhani akaumika, akapiga chuku na saumu yake itakuwa kwa hali ya usahihi. Hadithi inafuatia hapo mbele, wa an Shaddad bin Aws radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ata ala rajulin, ata kwa maana alikutana na bwana mmoja, bilbaqi katika maeneo ya Baqi, ata ala rajuli, alikutana na bwana mmoja, bilbaqi katika maeneo ya Baqi, sehemu ambayo ilikuwa ikizikiwa watu hapo katika maeneo hayo. Ata ala rajuli, alikutana na bwana mmoja, bilbaqi katika maeneo ya Baqi, yani Baqi ni jina la eneo ambayo pazikiwa watu. Wa huwa yahtajim, hali ya kwamba bwana huyu alikutana naye bwana Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akipiga chuku fi Ramadhan, akiumika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wa huwa, hali ya kwamba yeye huyo bwana mtu alikutana na bwana Mtume alikuwa nini, yahtajimu akipiga chuku fi Ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani. Faqal, akasema bwana Mtume صلى الله عليه وسلم aftara alhajimu walmahjum, ni kwamba amefungulia alhajim huyu mpigaji, kwa maana yeye anafanya kile kitendo ambacho labda tumuite daktari, walmahjum na yule anayeumikwa anayepigwa chuku, wote hawa funga zao kwa maana zitakuwa haziko. Faqal, amesema bwana Mtume صلى الله عليه وسلم aftara, amefungulia alhajim yule mpigaji chuku, walmahjum na yule mwenye kupigwa chuku. Rawahu al-khamsa. Faqal, akasema bwana Mtume aftara, amefungulia, kwa maana ameshafungua alhajim yule mwenye kuumika, akusudia kwa mwenye kufanya ile kazi ya kuumika, na yule mwenye kuumikwa almahjum. Rawahu al-khamsa illa al-Tirmidhi wa Sahih Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban, na akaisahihisha al-Albani rahimahullah katika Sahih al-Jami', hadithi nambari 1136. Hadithi inafuatia hapo mbele, hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu qala, anasema Anas awwalu, yani mwanzo kabisa, awwalu mwanzo ma kurihati alhijamatu lis-sa'im, akusudia Anas mwanzo kwa kukatazwa kwa alhijama, yani kuumika, lisaim kwa mtu ambaye mwenye kufunga, ilikuwa awali mwanzo au tuseme zile sababu zilizopelekea bwana mtume sallam kuumika, yani kwa maana kwa mwenye kupiga aliyofunga kwa bahafai kuumika. Anasema anna Jafar bin Abi Talib, Jafar bin Abi Talib istajama, aliumika wa huwa saimu, hali ya kwamba amefunga. Famarra bihi nabii sallallahu alaihi wasallam, akapita kwa maana bwana mtume akapita kwa Jafar hali ya kwamba ameumika katika Ramadhani. Famarra bihi annabii sallallahu alaihi wasallam, akapita bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Jafar, akapita akamwona kwamba ameumika ndani ya Ramadhani hali ya kwamba amefunga. Famarra bihi annabii sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akapita kwa Jafar akamwona kwamba anaumika. Faqal, akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afṭara hadhani, yani hawa wawili, huyu ambaye anayetigwa chuku na huyu mpiga chuku, hawa wote wamefungulia. Afṭara hadhani, wawili hawa, Jafar bin Abi Talib ambaye ndio aliyokuwa akipigwa chuku na yule ambaye alikuwa akimpiga chuku, hao wamefungulia. Afṭara hadhani, kwa mwanzo ni kwamba ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza kupiga chuku kutokana na kisa hiki. Thumma katika Ramadhani, thumma kisha, rakhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akaruhusu. Thumma kisha, rakhasa, akaruhusu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ba'du, kwa maana baadaye, ba'du baadaye bwana Mtume akaruhusu, fil hijama, kupiga chuku lisaim, kwa mtu ambaye aliyefunga. Thumma kisha, rakhasa, neno rakhasa kwa maana kwanza ilikuwa imekatazwa, ndio maana ikaja swala la ruksa. Ukiambua haya ruksa, ina maana mwanzo ilikuwa imekatazwa. So mwanzo kabisa ilikuwa bwana mtume sallam amekataza swala la mtu ambaye amefunga jumu lake na madhambi kumika. Na story yenyewe ni kwamba alikuja kwa Jafar bin Abi Talib akiumika, akasema hapana, hadhani Jafar bin Abi Talib anayepigwa chuku na huyu mpiga ni chuku, hawa wamefungua. Lakini baadaye, thumma kisha, badu baadaye, rakhasa, alitoa ruhusa bwana mtume kupiga chuku kwa mtu aliyefunga. Anasema Anas, wa kana Anas, na alikuwa Anas, yahtajimu wa huwa saimu, akipiga chuku hali ya kwamba yumo ndani ya funga. Wa kana Anas, na alikuwa Anas, kwa maana Anas bin Malik, alikuwa yeye akipiga chuku hali ya kwamba amefunga. Rawahu ad-Darqutni wa qawwahu, bi maana akaitia nguvu. Naam, hapa utaona kuna hadithi hizi mbili zina jibu katika hali ambayo kama zinagongana. Hii ya mwisho hii tuiache, hizi mbili za mwanzo ya hadithi ya Abdullah bin Abbas na hadithi ya Shaddad bin Aus. Hadithi ya Abdullah bin Abbas anasema ya kwamba bwana mtume sallam aliumika hali ya kwamba ameshahidimia hija, na aliumika hali ya kwamba yumo ndani ya saumu. Hadithi ya Shaddad bin Aus anasema bwana mtume sallam alimkuta bwana mmoja Baqi akiumika, akasema kwamba amefungulia mwenye kupiga chuku na mpiga jichuku. Yaonesha kwamba hadithi hizi moja iko positive na nyingine iko negative, yani moja inakubali na moja inakataa. Sasa pana ile hali ambayo ahlul ilm wakaweza kuziangalia hadithi hizi na wakatoa jibu ifuatalo. Kwa maana inaonekana kwamba kuna huku mtume anasema yani aliwakuta wale watu, Shaddad anasema alipokuta akaanza huyu kwao anafungwa huku, bwana mtume mwenyewe alipiga chuku. Sasa tushike hili, je, kupiga chuku mwezi wa Ramadhani mtu amefunga ni jaiz, yafaa au haifai? Hadithi ya kwanza inasema yafaa, kwa sababu bila basi alipiga chuku hali ya kwamba mfungwa. Ya pili, kwa sababu hawa wamefungua, ipiga chuku na alipoweza kupigwa. Kwa hiyo kauli ambayo ilikuwa yenye nguvu kabisa katika mtazamo huu ambao ahlul ilm wamekuja katika suala la kuzichambua hadithi hizi, ameandika Abu Malik katika sahihi fi sunna, anasema ya kwamba dhahaba al-jamhur, jamhur yani akiwemo Abu Hanifa, Malik, Shafi wa ghayruhum, ila anna al-hijamata la yuftir biha al-hajim wala al-mahjum. Kwa kauli ya jamhur, ina maana iko kauli nyingine ambayo inakubaliana na hadithi ya Shaddad bin Aus, lakini kauli yenye nguvu ya jamhur ya kwamba mtu mwenye kuumika hali ya kwamba amefunga basi hafungulii, na yule mwenye kufanya kazi ile vile vile hali ya kwamba amefunga hafungulii. Na hii ni kauli ambayo wabihi qala Ibn Mas'ud, masahaba hawa wamepita msimamo huo, wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa Abu Sa'id al-Khudri wa ta'ifatun min as-salaf, na yani gurupu kubwa katika gurupu ambao la masahaba. Almuhim ni kwamba madhhabu al-jamhur bi anna al-hijamata la tuftir, yani kupiga chuku hakufungulishi isipokuwa tu katika kauli ambayo ya wanazuoni wanasema ni kwamba ikiwa lakinaha tukrah fi haqqi man kana sayudhafu biha wa sahhi idha balagha bihi dhufu ila an takuna sababan fi iftarihi. Anasema kwamba wanazuoni wamesema swala hii itakuwa faraha katika njia mbili. Ya kwanza karaha kwamba mtu kafunga alafu amekwenda kupiga chuku, lakini baada ya kupiga chuku aonekana sasa mtu tena anaanza kuhesabu saa, bado saa kumi bado, yani mwana ile ule udhaifu wa funga yake ni ile kuumika. Hapa wanazuoni tasema ni karaha, na wakasema itakuwa ni haramu sasa ikiwa mtu amepiga chupu alafu akapiga akapata ule udhaifu zaidi kiasi ambacho hana budi sasa afungulie, roho inataka kutoka mtu, mimi nitapigwa chupu zaidi, bwana fungulie bwana, akatua maji ya maji ya moto pale akanywa, na sasa itakuwa ni haramu kwamba kupiga chupu mpaka sasa ule kupiga chupu kumesababisha mpaka ufungue kutokana na afya yake. Kwa wanazuoni wanasema kupiga chupu kwa mwenye kufunga ni jambo ambalo jaiz, na jambo hili limetokana na kauli ya Abdullah bin Abbas kwamba Mtume salam alipiga chupu hali ya kwamba amefunga, na sababu nyingi nyinginezo ambazo zapatikaniwa. Nyingine wanasema ahlul ilm ya kwamba ukiziangalia hadithi mbili hizi cheki vizuri, kabla rudi katika kitabu chako angalia mwisho kabisa imeandikwa hadithi ya kwanza Abdullah bin Abbas rawahu al-Bukhari, alafu hadithi ya Shaddad bin Aus ingalia kabisa mwisho imeandikwaje rawahu al-Khamsa, wakatajwa pale ya Kaisaisha Ahmad na nini. Wanasema ahlul ilm kwamba katika masala mustalahu al-hadithi, hadithi ambazo zilikuwa zimekindana, moja anasema hivi moja anasema hivi. Sasa kuna njia zake za kuweza kupata solution, lakini moja ni hii kwamba ikiwa kutakuwa kuna hadithi ambayo iko katika sahihi Bukhari au sahihi Muslim, na kuna hadithi ambayo iko katika sunan au musnad Imam Tirmidhi, Ibn Majah na wengineo na wengineo, basi itachukuliwa ile hadithi ambayo iko katika Bukhari na Muslim, na zile hadithi ambazo zilizokuwa katika sunani basi zile zitaachwa, kwa maana itakuwa si sahihi kuiacha hadithi ambayo iko ndani ya sahihi Bukhari ukasema hii bwana hadithi hii itakuwa tutachukua hapa. Kwa hivyo hapa wanasema ahlul ilm katika hadithi hizi mbili, hadithi ya kwanza imo ndani ya Bukhari, hadithi ya pili ambayo inakataa iko katika sunan. Kwa hivyo yachukuliwa hadithi ya Bukhari katika sahihi. Kwa nini? Kwa sababu asahhu al-kutubu ba'da al-Qur'an, vitabu vilivyokuwa kwenye sahihi zaidi ukiacha Qur'an ni sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Kwa hivyo hiyoje sasa hiyo kuna hadithi katika kitabu kingine ipingane na hii, tuichukue hadithi hii tuache hadithi ya Bukhari na Muslim. Hii ni hoja ambayo vile vile mustarafu alhadithi. Naam, tutasimamia hapa katika hadithi hii sasa ile ya Jumaligaro. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.